Book 2 ثمانية แปด أوقات الساعة เวลา إذا سمحت ขอโทษค่ะ من فضلك كم الساعة กี่โมงแล้วคะ شكرا جزيلا ขอบคุณมากค่ะ إنها الواحدة มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา إنها الثانية มันเป็นเวลาสองนาฬิกา إنها الثالثة มันเป็นเวลาสามนาฬิกา إنها الرابعة มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา إنها الخامسة มันเป็นเวลาห้านาฬิกา إنها السادسة มันเป็นเวลาหกนาฬิกา إنها السابعة มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา إنها الثامنة มันเป็นเวลาแปดนาฬิกา إنها التاسعة มันเป็นเวลาเก้านาฬิกา إنها العاشرة มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา إنها الحادية عشرة มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา إنها الثانية عشرة มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา الدقيقة فيها ستون ثانية หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที الساعة فيها ستون دقيقة หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที اليوم فيه 24 ساعة หนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง